Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 46. Гэтай ноччу надзеі не спалася. Ці то непакоіў яе першы снег, ці то ваўкі, якія вылі зусім блізка, хаця засынаць пад ваўчыныя псалмы яна ўжо прывыкла. Часта, кладучыся ў пастель, Надзя ўзгадвала старую дзіцячую калыханку пра шэранькага ваўчка, які ўкусіць за бачок, калі пакладзешся каля самага краю. Тады быццам з перасцярогі яна пасоўвалася бліжэй да сценкі, маўляў, сюды ўжо дакладна не далезе. Сёння з краю ляжаў ён, прыкрываючы сваёй магутнай спінай, аднак гэта не прыносіла ёй спакою. Наадварот, Надзя адчувала, што ён і ёсць прычына бяссоння. Замест калыханкі ў галаву настойліва лезла дзіцячая лічылка пра машыну, якая ехала цёмным лесам за каким-то інтарэсам. «Інці, інці, інтерэс, выхадзі на букву «С». Ён па-ранейшаму заставаўся для яе цёмным лесам. А яна, старая кабыла, навошта туды паперлася? З яго з'яўленнем усё размеранае, сталае, безнадзейнае, але стабільнае пачало рассыпацца. Надзея ўжо нічога асаблівага ад жыцця не чакала. Адзіным яе дасягненнем заставаліся спакой і адсутнасць нездзяйсняльных жаданняў. Яна даўно глядзела на жыццё як на раку, якая некуды цячэ, а навошта цячэ, ніхто не ведае. Часам па гэтай рацэ праплываў труп твайго ворага, звычайна проста бервяно, іншым разам рака выкідвала на бераг рэдкі экзатычны далікатэс на кшталт Локісава, які не з'есці, не адпусціць, не загадаць трох жаданняў. Цяпер жа, замест таго, каб пакорліва сядзець на беразе, яна чамусьці ўскочыла і панеслася праз цёмны лес за нейкім прывідным інтарэсам. Яна сама сябе не пазнавала, быццам дэман усяліўся. Галоўнае, розумам усведамляла, што няма ў гэтым лесе для яе нічога цікавага. Жыць без мужыка яна ўжо даўно прывыкла. Калі б яна мела патрэбу ў сям'і патрыархальнага тыпу, дзе ўсё вырашае мужчына, а жонка за ім, як за шырокай спінай каля сценкі, іншая рэч. Аднак Надзя ведала, што такія мужыкі ўжо даўно перавяліся. Мужык у наш час яшчэ адно дзіця на шыю, толькі нашмат больш капрызнае і эгаістычнае. Мала таго, яго не пакараеш і ў кут не паставіш, пакрыўдзіцца люта. Ён жа ў доме генерал, ён загадвае, а ты на пабягушках. Сёння яна так і заявіла Розаліі, якая раніцай нечакана зайшла ў бібліятэку, калі Локісаў адправіўся па справах у пасёлак. Сказала, што не трымае, і калі ён сам так вырашыць, чапляцца за яго не будзе. Розалія пачала апраўдвацца, маўляў, ніколі яе б не прасіла, але гэта будзе першае ў пасёлку дзіця, пра якое дакладна вядома, што яго бацька Локіс. Як гадаваць такога адной, калі ўсе ад яго будуць шарахацца і тыцкаць пальцам? Мала таго, што Паліна і так шалапутная, уся акруга за спінай смяецца, дык цяпер яшчэ і народзіць нелюдзя. Гэта ўжо не проста ганьба, гэта ўцёкі. Трэба ўсім кланам козелаў здымацца і пераязджаць на новае месца. А гэта, ну, ніяк немагчыма. У іх тут бізнес, на які пакладзена столькі сілаў. Так што ён гэтую кашу заварыў, хай цяпер жэніцца і сам разбіраецца, а яны здымаюць Паліну з забеспячэння. Увечары паміж імі адбылася цяжкая размова. Не, Надзея не раўнавала, але яе прывяло ў шаленства тое, што ён нічога не расказаў пра іх адносіны. Локісаў сцвярджаў, што нічога не было, што гэта ўсё яны сабе напрыдумлялі. Аднак як яна магла цяпер яму верыць, калі ён пабаяўся прызнацца? Гэтак жа сама, як ён запэўнівае, што не спаў з Палінай, ён заяўляў, што ніякі ні Локіс, ні граф і ні Шэмет. Але дзе доказы? Вось ляжыць цяпер побач, а насамрэч, можа, ён і ёсць той шэранькі ваўчок, які ўжо залез на краёчак яе ложка і вось-вось ухопіць за бачок, укусіць, адкусіць, зжарэ. Добра б толькі яе, пярэваратня яна не баіцца, хай жарэ на халеру, аднак у яе дачка спіць за сцяной у суседнім пакоі. А калі ён усё ж не Локіс, яшчэ горай, Божа, беднае дзіця, што чакае яго ў гэтым пасёлку? Ён жа будзе ізгоем з самага першага дня аднараджэння. У садку з ім не будуць гуляць дзеці, у школе ён будзе сядзець адзін за партай, а на перапынках старшакласнікі стануць кпіць і пляваць у яго з трубачак гарохам. Ён нават не зможа па-сапраўднаму адказаць, узяць да каго-небудзь з жэрці. Апроч таго, ён будзе расці без бацькі, хоць і слабая, але ўсё ж абароны, а вырасці нелюдзімым, раззлаваным на ўвесь свет чалавекам, сапраўдным нелюдзям, які, магчыма, у прыступе гневу сапраўды прыб'е якога-небудзь брыгадзіра. Ад такіх думак Надзея хацелася зараз жа павярнуцца, груба спіхнуць нагамі ваўчка з ложка і без шкадавання выперці яго начаваць назад у гасцініцу да Разаліі і яго маладой нявесты, якую ён чамусьці пяшчотна называе Эма. Выперці яго да гэтай чокнутай Эмы, будучай маці яго дзіцяці, і забыцца, забыцца пра яго назаўжды. Адзінае, што цяпер стрымлівала Надзю, яна не хацела ладзіць начны скандал пры дачцэ. Таксама былі людзі, якіх яна з дуру ўцягнула ў рух і цяпер адчувала за іх адказнасць. Хаця б ёй ведаць напэўна, што ён не Локіс, але яна ўжо ні ў чым не ўпэўнена. «Хто вы напраўду, грамадзянін Локісаў?» – думала Надзя, круцячыся ў бессонні. Граф, не граф, звер, не звер. Адзінае, што супакойвала, жаночая інтуіцыя падказвала, што ён усё ж такі не пярэварацень. У ложку ён зусім не здаваўся зверам, неўтаймаваным і дзікім. Хутчэй графам, распешчаным, далікатным і трохі лянівым.